संवेदनाओं के पंख ब्लॉग की एक और पेशकश दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में सुनिए लोकप्रिय गजलकार दुष्यंत कुमार की कुछ गजलें। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामे खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ। एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ। तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थर थराता हूँ। हर तरफ ऐतराज होता है, मैं अगर रोशनी में आता हूँ। एक बाजू उखड़ गया जब से, और ज्यादा वजन उठाता हूँ। मैं तुझे भूलने की कोशिश में आज कितने करीब पाता हूँ। कौन ये फासला निभाएगा, मैं फरिश्ता हूँ सच बताता हूँ। एक कबूतर चिट्ठी लेकर पहली पहली बार उड़ा, मौसम एक गुलेल लिए था पट से नीचे आन गिरा। बंजर धरती झुलसे पौधे बिखरे कांटे तेज हवा, हमने घर बैठे बैठे ही सारा मंजर देख लिया। चट्टानों पर खड़ा हुआ तो छाप रह गई पाँव की, सोचो कितना बोझ उठाकर मैं इन राहों से गुजरा। सहने को हो गया इकट्ठा इतना सारा दुख मन में, कहने को हो गया कि देखो अब मैं तुमको भूल गया। धीरे धीरे भीग रही है सारी ईंटें पानी में, इनको क्या मालूम कि आगे चलकर इनका क्या होगा। आज वीरान अपना घर देखा तो कई बार झांक कर देखा, पांव टूटे हुए नजर आए, एक ठहरा हुआ सफर देखा। होश में आ गए कई सपने, आज हमने वो खंडहर देखा। रास्ता काट कर गई बिल्ली, प्यार से रास्ता अगर देखा। नालियों में हयात देखी है, गालियों में बड़ा असर देखा। उस परिंदे को चोट आई तो आपने एक एक पर देखा। हम खड़े थे कि ये जमी होगी, चल पड़ी तो इधर उधर देखा। मेरे गीत तुम्हारे पास सहारा पाने आएंगे, मेरे बाद तुम्हें ये मेरी याद दिलाने आएंगे। हौले हौले पांव हिलाओ, जल सोया है छेड़ो मत, हम सब अपने अपने दीपक यहीं सिराने आएंगे। थोड़ी आंच बची रहने दो, थोड़ा धुआं निकलने दो, कल देखोगी कई मुसाफिर इसी बहाने आएंगे। उनको क्या मालूम विरूपित इस सिकता पर क्या बीती, वे आए तो यहाँ शंख सिपियां उठाने आएंगे। रह रह आंखों में चुभती है पथ की निर्जन दोपहरी, आगे और बढ़े तो शायद दृश्य सुहाने आएंगे। मेले में भटके होते तो कोई घर पहुंचा जाता, हम घर में भटके हैं कैसे ठोर ठिकाने आएंगे। हम क्या बोलें इस आंधी में कई घरोंदे टूट गए, इन असफल निर्मितियों के कल शव पहचाने जाएंगे। आप सुन रहे थे लोकप्रिय गजलकार दुष्यंत कुमार की कुछ गजलें, वाचक स्वर भारती परिमल।